תרים את הרגליים, ננופף עם הידיים, איזה כיף לרקוד ושוב. בואו צד אחד ושתיים, אפ, נרים את הרגליים, ננופף עם הידיים, עוד ועוד ועוד. משם לבוא, מפה לשם, נצא למסע סביב העולם, כולנו יחד בכל אחד לחוד. נצא למסע בשיר ריקוד. ננטר בשתי רגליים, עוד ועוד ועוד. משם לפה, מפה לשם, נצא למסע סביב העולם, כולנו יחד בכל אחד לחוד. נצא למסע בשיר ריקוד. פה בג'ונגל יש קופים, מטפסים על ענפים, בואו ונזוז כמותם.